paswa ushike adabu yako. Huyu ni shemeji yako na mimi hapa ni kaka yako. So unajifanya shababi wewe, yeah. Wakati wewe ni mdogo wangu na huyu demu mini demu wangu. Inshallah chua mina muachia Mola, kwani yeye ndo anejua anayepanga na kubomoa. Inshallah chua mini mekulea mikononi umenichafua na nguo zako nimefua. Je, ni kufanya nini wewe? Minta kufanya nini wewe? Wewe mdogo wangu, sura yako ina madimpo zaidi yangu, mwili wako una mvuto zaidi yangu, mwenye sexy body kama too slim zaidi yangu, uzuri wako umenifunika zaidi yangu. Wakati wewe mtoto haupo, uko tumboni wa mama yako. Kwa dua nyingi niliomba upate toka salama, leo nanitukana, lakini mimi namuachia Mola. Sura nzuri, watembea vizuri, una macho mazuri, una wa drive mashori. Wawataka shemeji zako wewe, kweli mapenzi haya na mwenyewe. We mdogo wangu wewe ni mdogo wangu na huyu